zawsze coś 5 minut. Tyle to czas ma, by w 5 minut sens synu definiowała kartka. W kaskach nas dwu, budzik na 200. Siemasz Belfegor, witaj w krainie głupców. Zero uwag, 300 Hayabusa. Gdybym mógł ziom, to zapaliłbym szluga. Mruga wiązka świateł, wierzę wciąż, że się uda. Na uspokojenie w luba myśli miażdżą, z piskiem przed Mazdą, przed nią patrą za chłystkiem my. Rura, wniosek, pierdol policję, dwie paki i szybciej. Ospałym miastem, na psy to palcem zaster wszystkie myśli i uwaga. I znów 3-0-0 KM na zegarach, mknie biała strzała. Poczuj hałas, daj na opór manetki. Czujesz strach, wrzuć na spokój tabletki. Na polu nawierzchni rządzą milimetry pajac, bo od szczekania to zrobił ci się zajad. Mijamy zajazd, sekunda, max, serwostacja i kolejnego kundla rotacja. Jak pod Mariotem na kurwach, znów gnamy 300. Za nami policja, my zwiększamy dystans, bo nie zatrzyma nic nas w drodze do raju, gdzie pełno kajut. Nie czaruj, bo dosyć już szamanów. A gdybyś miał się urodzić po raz drugi, dostałbyś tą drugą szansę. Co byś zrobił? Jak byś żył? Jak wyglądałaby dla ciebie sprawa najważniejsza? Człowieczeństwo? Nie wiem. Chcę być człowiekiem teraz, mam takie ambicje. Mam ambicje, by być sobą. Nie sięgnę po żaden pierdolony, zakazany owoc. W ulicy konwencji, ci luźni i spięci słowo przemija z wiatrem na rzecz nowej kadencji. Ponoć padnę, sam wiem i liczę się z tym. Wciąż ćwiczę ten styl, by doskonalić teksty. Choć żaden ze mnie Szekspir pisze pod to, co słyszę. Z bitem wypływa na ulicę liter liter. Elity literacką niszczę przez ambicje władcze. Z cyklem mikrofonowych bitew, patrz to jak to daleko zaszło. Zamiast szacunku chamstwo i te groźby, co drugi groźny jak Iwan. Gdzie tkwi wersów kryminał? To jeszcze nie koniec, poszukiwaj szachownicę, goniec kiwa. Te ulice proszę wybacz, tu silniejszy wygrywa. I to na tyle chyba, jak dotąd los nie daje odpocząć, zwłaszcza poliglotom. No bo mowa to złoto, lecz nie białe. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego, amen.